Ja, god dag, god dag. Jag skulle be att få sjunga en garderobsblues. Ja, den är om såna här grejer som de inte vill ha på grammofonbolaget.